MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 23 dzień listopada, na zegarze 15. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Rosjanie szukają możliwości fizycznej destabilizacji Polski, tak mówi pełnomocnik rządu od bezpieczeństwa, nawiązując do zatrzymania szpiegów. Strażacy cały czas walczą z pożarem hali z niebezpiecznymi odpadami w Kędzierzynie-Koźlu. W krakowskiej Hucie rozpoczęła się akcja protestacyjna związkowców. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa Stanisław Żaryn powiedział, że sprawa rozbicia i aresztowania rosyjskiej siatki szpiegowskiej pokazuje nowy wymiar zagrożenia ze strony Rosji. 15 listopada do Sądu Okręgowego w Lublinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko grupie 12 Ukraińców, 3 Białorusinów i Rosjanina szpiegujących w Polsce na rzecz Rosji. W planach mieli wykolejenie pociągu z transportem wojskowym na terenie Polski i Ukrainy. Jak powiedział w Polskim Radiu 24 Stanisław Żaryn, ta sprawa pokazuje, że Rosjanie szukają możliwości fizycznego ataku. Był to pierwszy sygnał, że Rosjanie zaczynają szukać możliwości fizycznego destabilizowania Polski, szukać możliwości organizowania czegoś w rodzaju grupy sabotażowo-dywersyjnej. Rzeczywiście ci podejrzani, teraz oskarżeni, mieli za zadanie przygotowywać fizyczne ataki na trasy i transporty kolejowe. Podejrzani działali co najmniej od stycznia do czerwca 2023 roku w kilku polskich miastach. Pożar hali z niebezpiecznymi odpadami jeszcze nie jest opanowany. Tak o sytuacji w Kędzierzynie-Koźlu w Opolskie mówi Piotr Krok z Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje obecnie 30 jednostek i 70 strażaków. W magazynie najprawdopodobniej gromadzone były zbiorniki z substancjami chemicznymi. Co do właściwości substancji nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie były gromadzone substancje magazynowane. Co do przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej, może ona potrwać dobrych jeszcze kilka godzin. Z uwagi na to, że te substancje, jak obserwujemy, są mocno palne, bardzo łatwo palne. Hala na ten moment jest cała w ogniu. Strażak dodał, że na szczęście wiatr wieje w kierunku przeciwnym do najbliższej hali zabudowań. Budynki mieszkalne, na które leci dym, znajdują się w odległości dopiero około 4 km od magazynu. Straż pożarna w mediach społecznościowych apeluje do mieszkańców okolicznych miejscowości o nieprzebywanie w miejscach występowania zadymienia. Także władze miasta prewencyjnie poprosiły okolicznych mieszkańców o zamknięcie okien. Akcja protestacyjna w krakowskiej Hucie. Związkowcy z ArcelorMittal Poland wywiesili na budynkach zakładu flagi i transparenty. Ma to związek z wczorajszą decyzją władz spółki o przerwie w działaniu koksowni. W komunikacie nie podano daty ponownego uruchomienia tej części krakowskiego zakładu. Pracownicy obawiają się zamknięcia koksowni, dlatego domagają się przedstawienia daty jej ponownego uruchomienia, mówił przewodniczący NSZZ pracowników Krzysztof Wójcik. Rozpoczęły się dopiero negocjacje, dzisiaj było pierwsze spotkanie. Myśmy złożyli własny projekt takiego porozumienia dotyczący uruchomienia ponownego koksowni. Liczymy na to, że do końca tego miesiąca dogadamy się też co do przedłużenia takich porozumień, które funkcjonują, zabezpieczające pracowników, wszystkich pracowników, które dają pewne gwarancje osłonowe, finansowe. Pracownicy i związkowcy na razie nie planują strajku i wstrzymania pracy. Powiem tak szczerze, jestem troszkę sceptycznie nastawiony do tego, czy nawet sami pracownicy podejmą akcję strajkową. No dzisiaj mamy czasy bardzo trudne. Wiele osób boi się nawet o te swoje niepewne miejsca pracy, więc też podchodzimy z pewnym rozsądkiem do organizacji manifestacji, protestów takich czynnych. Natomiast jeśli zajdzie taka konieczność, to się zwrócimy do załogi o to, żeby wsparła nas w takim czynnym proteście. W koksowni krakowskiej Huty zatrudnionych jest około 230 osób. Transport i logistyka stoją przed znacznymi wyzwaniami, szczególnie na Węgrzech. W Budapeszcie omawiano zadania dla współczesnego rynku spedycji i transportu w naszym regionie. Polska jest w tym roku gościem honorowym Międzynarodowej Konferencji Wystawy Spedycyjnej. Na Węgrzech powstają nowe wielkie inwestycje związane przede wszystkim z produkcją ogniw energetycznych. Polska od pewnego czasu chce się zaprezentować jako ciekawy partner w łańcuchu logistycznym dla węgierskich przedsiębiorców. Przed kilkoma miesiącami promowano w Budapeszcie polskie porty morskie, koleje i szlaki drogowe. Tym razem węgierscy organizatorzy Międzynarodowej Konferencji i Wystawy Logistycznej poprosili Warszawę o jak najszersze zaprezentowanie właśnie firm transportowych. Nasi przewoźnicy są bardzo cenieni, zarówno jako dobrzy specjaliści, ale także cenowo jesteśmy konkurencyjni i to jest wielki sukces. Mówi kierowniczka Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Polskiej Ambasady w Budapeszcie Katarzyna Ratajczak-Sowa. Konferencja i wystawa spedycyjna w Budapeszcie jest największą imprezą tej branży na Węgrzech. Oprócz firm z Polski i Węgier biorą w niej udział przedstawiciele Austrii, Niemiec, Włoch i regionu Bałkanów Zachodnich. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A czwartek przyniósł trudne warunki atmosferyczne i tak jest od rana i tak będzie również w nocy, no i w piątkowy poranek także. Dosyć trudne warunki, a to wszystko ze sprawą zachmurzenia całkowitego i dużego, opady deszczu i deszczu marnącego, który to deszcz powoduje gołoleć i tutaj specjalne ostrzeżenia trafiły już do Państwa. W rejonach podgórskich i na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, w górach śnieg, na pojezierzach opady deszczu do 20 mm i możliwe burze. Na drogach i na chodnikach jest ślisko, o tym będziemy mówić w raportach drogowych, a na termometrach od 0 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 6 w centrum, do 11 stopni na zachodnim wybrzeżu. I jeszcze sytuację utrudnia dość silny, porywisty wiatr. W Sudetach jego prędkość to 140 km na godzinę, a na Bałtyku sztorm. Już 5 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. 23 dzień listopada to 327 dzień 2023 roku. Do końca roku pozostało zaledwie 38 dni. Dzisiaj imieniny obchodzą Felicyta, Grzegorz, Klemens, Lukrecja, Michał. Wszystkiego najlepszego od Trójki. Słońce zajdzie o 15.36, a jeżeli chodzi o święta, no to dzisiaj m.in. dzień Fibonacciego, ale też święto Wojskowej Służby Prawnej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy. Jesteśmy z Państwem do godziny 18. Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Maciej Załęcki i Radosław Nałęcz przy mikrofonie. Dzień dobry. Press a button and we'll both be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. Trip, switch, trip, switch. Na zegarze 9 minut po 15 słuchają Państwo Trójki. A co w programie? Między innymi zajmiemy się tematami europejskimi, ponieważ Unia Europejska przechodzi modernizację i to taką modernizację, która budzi olbrzymie kontrowersje. Wczoraj Parlament Europejski przegłosował rezolucję uruchamiającą procedurę zmiany traktatów, dodajmy traktatów kształtujących całą wspólnotę i prawa poszczególnych państw. Do likwidacji w wielu obszarach ma iść tak zwana zasada jednomyślności w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności. organy unijne miałyby wyłączność, a w polityce zagranicznej, bezpieczeństwie, ochronie granic, zdrowiu publicznym, obronie cywilnej, przemyśle czy edukacji, państwa członkowskie musiałyby dogadywać się z organami unijnymi. Jednym słowem, kompetencje państw przeszłyby w ręce urzędników w Brukseli. Żeby jednak tak się stało, przed zwolennikami federalizacji długa i żmudna droga legislacyjna i o tym już teraz nasz reporter Kuba Witkowski. Resolution as a whole adopted. No i stało się. Parlament Europejski opowiedział się za zmianą traktatów unijnych. Trzeba jednak zauważyć, że rezolucja przeszła rzutem na taśmę. Pomysł zmian traktatów poparło 291 europosłów, 274 było przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu. Nawet nie osiągnął połowy posłów. Mówi profesor Genowefa Grabowska, europejska i konstytucjonalistka z Uniwersytetu Śląskiego. Parlament liczy ponad 700 członków, a więc rekomendacja ze strony parlamentu wychodzi bardzo, bardzo słaba. Tak czy siak rusza procedura zmiany traktatów. Jaki jest kolejny krok? Przekazanie tego dokumentu do Rady Unii Europejskiej, czyli do ministrów państw od spraw europejskich państw członkowskich, którzy zadecydują, co z tym dalej robić. I tu też decyzja zapadnie większością głosów. Jeśli uznają, że nad tym projektem trzeba dalej pracować, to przekażą go na wyższy szczebel, gdzie spotykają się szefowie państw i rządów, prezydenci i premierzy wszystkich państw członkowskich. Dopiero wtedy może być powołany specjalny konwent, który na zlecenie Rady opracuje szczegółowy projekt nowego traktatu. I do wejścia w życie tych zmian trzeba byłoby zgody absolutnie każdego państwa. Z góry widać więc, że to karkołomna ścieżka. Dlatego według mnie Parlament Europejski wcale nie będzie aż tak się spieszył. Mówi Krzysztof Kokoszczyński z Akademii Leona Koźmińskiego. Bo jest świadom, że i mandat do tych zmian nie jest tutaj po jego stronie najmocniejszy, ale też co pokazują chociażby ostatnie wybory w Niderlandach, także w całej Unii Europejskiej to nie jest moment na tak poważne, tak federalistyczne zmiany traktatowe. No dobrze, skoro cel główny jest tylko pozorny, to jaki jest ten rzeczywisty, ukryty? Są to działania podejmowane przez te frakcje liberalno-lewicowe, które dzisiaj zarządzają Unią Europejską. Mówi profesor Marcin Szewczak, europeista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tutaj chodzi głównie o Europejską Partię Ludową i socjalistów, którzy chcą przygotować też sobie tak naprawdę kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. A jak wiadomo, wybory już w przyszłym roku. Lista zmian jest długa. Te zmiany traktatowe dotyczą również waluty. Euro miałoby się stać obowiązkową walutą dla krajów członkowskich, a także składu Komisji Europejskiej, który zostałby zmniejszony do 15 osób. To oznacza, że nie każdy kraj członkowski miałby swojego komisarza. Dokument przewiduje też uproszczenie procedury zawieszenia w prawach członka tych państw, które naruszą wartości unijne, takie jak praworządność, demokracja, wolność, prawa człowieka czy równość. Państwa komentarze w tej sprawie oczywiście też przyjmujemy. 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony. 13 minut po 15, zapraszamy do trójki. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam, tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle będziesz piękna, już widzę ten twój blask. Wiele się pozmienia, nie dopnę pewnie wszystko. Wszystko będzie czas. cud, bo wiem już ile widzisz krętych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.